میں نہیں کہا کہ میں سیدھا کرنا چاہتا ہوں تو بس ہاتھ اس کا پتہ لگتا ہے اس کے بعد میں. اور میرا شبہ کا ہاتھ بنتا تھا اور میں کہتا ہوں میرا بھائی کہتا ہے تو وہ بنتا. اگلی بات پھر ہوتی ہے اچھا پائی بھائی ہوتی ہے اس میں ہم جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں پشاور شہر میں آ گئے ہم رہ گئے ہوں گاؤں میں جیسے ہوتے تھے تو درمیان میں کھڑا تھا اس راج کا اسی میں سے پڑھائی اور کسی کو پتا ہو کہ ایسا مدرسہ یاد آباد میں ہو جہاں پر تدریس اردو میں کرتے ہوں یہ ہے سر کتابیں اردو میں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں کتابیں دینی ہوتی ہیں لیکن طالبات کا ہے اور بعض لوگ پڑھاتے ہوئے ترجمہ پشتو میں کرتے ہیں جس طرح تھوڑا کھٹک میں اور بعض لوگ اردو میں کرتے ہیں لاہور میں. اچھا آپ تدریس اردو میں سارے رنگ روڈ پہ طالبات والا طالبات والا جو مدرسہ ہے رنگ روڈ پہ ادھر ادھر اردو میں رنگ روڈ پہ طالبات اردو میں بیچ میں ایک جو ہے تو درمیان درجے کے لوگ میں جو جاری بھی ہے اس کو کلیکشن نہیں کیا اس میں اس کی تصویریں کسی سے بنا رہے اس میں فوٹوگرافر سے کلیکشن بھی سے کرا دیں گے نہیں پورے یہ تصویر کا دیکھیں خلا ملا برابر کا پٹ گئے ہو اور شملا عمر رکشا کی صاحب وہ ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہو کہ اس کا ایک وزیر تھا امر اللہ قاری میرا ایک میرا سالہ ہے کہ جو ایسا آپ قرآن میں 40 سال سناتا رہا ہے اور ختم اس کے گھر کر کرنا ہوتا تھا نا کہ لوگ اب مٹھائیاں لائیں گے وغیرہ لائیں گے تو پہلے ختم کر کے دعا کر کے ختم آپ میں چلا جاتا تھا. اور شریف میں سناتا تھا ریونیو ڈپارٹمنٹ محکمہ امبال میں محکمہ امبال میں جنرل کلرک بھرتی ہوئے اور اسسٹنٹ سیکرٹری ریٹائر ہوئے اپنی محنت سے کیا ہے اور سیکرٹری کسی دورے میں سیکرٹری جب خود نہیں جا سکتا تھا تو اس کو بچتا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ آدمی یہ اس نے ایک پہلی چائے بھی نیٹ نہیں ہے اس نے سارا کام کر کے ہمیں اور تو سیکرٹری کا اپنا گجراتی کام تو سفارش حاجہ سے کرنا تھا تو اس کو نہیں کہہ سکتا تھا خلاف کرنے کے کام اس کے پاس امرا کہانی کی فلانی فائل مجھے وہاں سمجھ رہی خیال نہیں مولانا دروی صاحب کے رشتے داروں میں سے اور خاص اس کے طالب علموں میں سے جو پارٹی کی بنیاد ہے انیس سو نواز اس کے قدر پر مفتی محمود نے قدم رکھ کر ساری پوزیشن حاصل کی اور خود جب وہ فات پایا ہے تو اس کا نواز دو کچھ بندوں سے بات اس کو اس نے کہا فائل میرے پاس نہیں ہے امر اللہ اس کو گھر پکڑ لیا مرے تلاش نہ سر کہ مرے تلاش کا جو مر اس کو خبر گزارت ہو میں پیسی نہ تھا اس کو خبر میرے بدن طاقت مسئلہ مجھے وہاں پر زور ہے وہ میں پر زور ہوں وہ عبد الرحمان سے بدلا ہوا ہے گیا ہوا ہے کہ خبر روشنا ہے کہ میں ملاقات میں راضی مزہ روشتا ہوں ہمارے اللہ کہانی مختلف پروگراموں نے گراتوں سے مشکل بن رہا سمجھ رہے مکے ہوئے کہ نو لوگ خبر ہے لگ رہے مکے کرے کل کے ممبر جوڑ سے وہ اول اللہ کا لوکیشن کرا ہوں والا ہمارا اللہ اسلام کئی بات ہے اسلام کو ہوڈے سواپ ہے مجھے خراب تھا چپراسی تو منگا کو اسلام کو دے کر کم اس ممبر ہے رانا اور اسلام منگا دن سے لاڑ لوں لانا لاس کر دو گورنر سر لاس نہیں ہوتے ہیڈ میں کونسل ممبر ہیں اگر میڈیکل کالج میں پاس ناس کر لانا لاس خیر جی بیا وزیر شروع ڈاڑی اور کمپلین کی ہوتے ہی کیوں کیا گور اللہ سے لاڑو سلام خدای شکر دے سبا زبرتاسو زتاسو رونا ما تاسو بیا ما ترا لے کله کې الیکشن دی نو دا تر ورځ مې انشاء الله خدای پر رحمت و رسول اللہ رسول کریم یہ اس بات صاحب نے آگے کہ میں اس کی رضاعت آپ کو کرتا چلے جاؤں ضروری بات ہے الیکشن کے لیے یہ رحمت اللہ آیا میرے پاس رحمت اللہ سے ملاقات ہوئی تھی سرکال والا انہوں نے یہاں میں کا واقعہ ہوا تھا میں نے کہا رحمت اللہ مری سے سیاست قبر کے لیے اور آخرت کے لیے کرنی ہوتی ہے دینی سیاست قبر کے لیے اور آخرت کے لیے اور اگر مجھے پتہ ہوتا کہ جامعہ افسر میں آپ لوگوں نے ہاتھ پیر نہیں لانے ہوتے تو میں اکیلا جھنڈا لے کر جاتا میں کچھ دکار کے پاس چھوٹ جاتا تھا کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ آپ لوگوں کا ذمہ دار آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے فضل الرحمان کو کہا ہے صبح فضل الرحمان کا بیان کرا دیا کہ جامعہ افسر کے مسئلے کے حل کرنے کی میں کوشش کروں گا الیکشن کے لیے الیکشن کے لیے پر ہی امان اللہ کہانی اور دوسرا نہیں ہے شہر میں ایک ہوٹل سے نکلتی ہے غلام علی غلام علی امان اللہ کہانی تیسرا آدمی سے تینوں ملنے کے لیے آئے ملنے کے لیے آیا اصل کی نماز پڑھانے کا وقت ہوتا تھا اس میں بھائی ورن کا پہلے اس کو تارا تھا کہ میرے گھر آنے جانے کا پتا تھا پارٹی سے باہر سے ہارن بجایا لوگ سے جی میں نے اس کھانے کے خاندان سے دیکھا میں نے پتا ہوتی رہا تو میں جلدی جلد کر کے نکلا تھا وہاں سے بڑھنا ہو گیا اللہ جمع ہوتے گی رہ گئے جب یہ پہنچے نا تو میں اندر سے لگا میں کہا دو سر نہ کیا کرے گا مجھے جب ماں سے بتا کر ماں جی مارتی سلام نہ خلق بھرنا تھا میں خلا سو سلام پیچھے تو انہوں نے بات پڑھ لی نا تو میں ان سے پہلے نکل کر گھر پر آ کر بیٹھ گیا مجھے ماں ماں ترا گلی ہے نہ سن آ گیا تو میں نے کہا خاصا سرا گلی ہے وہ خود ماں ترا سن چند واخلے الیکشن میں پارا نہ اس نے فوٹ کر دیا خدا حق تا فتح ور کے باطل مغلوب کی خدا خیر اختیار تا فتح ور کے دروغ مغلوب کی خدا انصاف تا فتح ور کے رشوت مغلوب کی خدا غد حق تا حق دا حقدار حق ور سے حق ختم کی آمین تاخت دعا شو کہ نہیں یاو سلام علیکم جس وقت سخت اختلاف ہو گیا اور لشکر آمنے سامنے ہو گئے حضرت عبد الباقی رضی اللہ تو سور امام حسن رضی اللہ تو 50,000 آدمی 50,000 تلواریں امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھیں اور اس میں پہلے باتوں سے ہوں تو چاہتی ہے کہ لڑیں آپس میں ختم ہو اور یہ حق مایا مانگتے تھے کوششیں کر رہے تھے کہ سناؤ تو سارے حالات کا جائزہ لیا دیا ہے امام حسن حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جاؤ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں نے صلح کرائی صلح ہوئی تو اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کی اس ناراضگی میں تو انہوں نے آگے جواب میں ایک تاریخی جملہ بولا ہے انہوں نے کہا میرے بھائی جو بات ہم چاہتے ہیں وہ اب سیاست کے راستے سے نہیں ہوا کریں گے وہ اب سیاست کے راستے سے وہ درس و تدریس دعوت تولین بیت و تلقین تزکیہ و طہارت اس راستے سے ہوا کریں گے اس لیے اب ہم اہل بیت جو ہیں بجائے کہ حکومت میں آئیں ہم اس کے بعد جو ہے تو اس طریقے پر چلیں گے عوام میں دین کا کام کر کے عوام کے دین سے پڑا اور اس کو اور جو امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کا خروج ہے اس میں ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام مذاکرات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک اگر باطل نظام کے مقابلے میں ساری حکومت بن سکتی ہے اور بننے کے حالات میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے مجبور پا رہا ہوں کہ میں اس موقع کو ضائع نہ کروں اور پھر جب آخری ان کا انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی امام محمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ کو کہا ہے صاحب دینے کا. اگر جب اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ زندہ تھے سارے مارکوں میں ان کے ساتھ امام محمد کھڑے ہوا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا اسلام میں پہلوان تھا تو امام محمد تھے. لوگ بازی پسند ہوتے تھے جیسے کہ وہ حسن حسین کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا, ہر جگہ تجھے ہی ساتھ کھڑا کیا ہوتا ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ حسن حسین کی مثال سر کی اور میری مثال ہاتھ کی, اگر ضرب سر پر آ رہی ہو تو ہاتھ پہ لے آ کر بچاتے ہیں. ساری عمر کے ساتھ بڑے بڑے مارکوں میں جنگل میں جنگل میں جمن میں ہی کھڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ نے کہا کہ اور سیاسی امور میں بھی ضروری ضرورت کے ساتھ ہم نے بہت کام کیا. انہوں نے کہا جن لوگوں کی طرف آپ جا رہے ہیں ہم نے مجھے ان پر اس بات نہیں, ہمارے والد صاحب کے ساتھ میں سلوک کی نہیں ہوا, آپ کے ساتھ کیسے کی. انہوں نے پھر انہوں نے اس کی دعا بھی کہا کہ اب میں اللہ کے حکم کرنے آپ موسم کو لے جایا کرتے ہیں, میں ہاتھ کو نافذ کرنا نہیں کر رہا ہوں. فلاح چلتے گئے تو یہ حالات ایسے بن گئے کہ بس خود کوفہ کے لوگ جو تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ اس میں جنگ ہو ان کی اور جنگ کے بعد خاتمہ ہو تاکہ, ورنہ ہمارے جو خطوط ہیں 600-700 خطوط جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں, تمہارا کیا ہو, ہم سب کی گرفتاریاں ہوں گی, حکومت کے علاوہ بہت ہمارے اوپر کیس ہوگا. تو نہیں کوفہ کے لوگوں نے کوشش کی کہ جنگ ہو. وفا کبھی نہیں کرے, یہ بات ہے جی, سچ بات ہے. میں حضرت مولانا زاہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا, ایسا فقیر آدمی میں نے بہت کم. اور شیر ہزارہ کہتے تھے, شیر ہزارہ میں سمجھتا تھا کہ شیر ہزارہ اس کی میں کر رہی تھی, شیر اسلام تھا. تو اب آپ یہ فدرمان کو دیکھتے ہونا کیسے کمزور تھا بدن میں, اور جب آتا تھا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ آدمی اسٹیج پر چڑھ رہا ہے یہ گر جائے گا, یا جو ہے آواز تیز تھی جس کو اڑا کر گرا دے گی, اتنا کمزور تھا. جب وہ بولتا تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیواروں کو چھتوں کو اڑا دے گا. کسی جگہ جلسے کے لیے جاتا تھا نا تو لوگ کہتے ہیں فلانے رئیس کے گھر, فلانے چودھری کے گھر, فلانے خان کے گھر میں ہو رہے, تو ماما سے کہ بچے کے ساتھ نہ جمع جماعت کے کوٹا جانے کے کوئی اندر بیا دیتا میں جماعت کو نہیں کر رہا ہوں مچھا کر. تو رحمان صاحب کہتے ہیں کہ پنڈی میں جماعت ہے میرے پاس آتے تھے اور مجھ سے کہتے کہ میرے لیے سبزی کا سالن اور روٹی یہ اس سے زیادہ بندوبست نہیں کرتا. اور اسمبلی کے جلسے جلسے میں جاتا تھا نا تو بیگن صحت کے قریب اسٹاف جو ہوتا تھا اس کو اتر کر پیدل جاتا تھا, پورے پنجاب میں بڑے بڑے سوری ہیں گزروں میں اور گاڑیوں میں گزر کر جا رہے ہوتے تھے اور یہ پیدل جاتا تھا اسمبلی میں بیٹھتا تھا. تو یہ خان جیسا آدمی گزرے ہیں نا, کئی خان بولی خان نہیں اور کون سے خان گزرے ہیں سن میں, اس کو گاڑا تو اس وقت کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا نہیں. تو یہ کھوڑو وہی کھوڑو ہوتا تھا, وہی کھوڑو لانا تھا ان پندر سا تاریخ کرتا تھا کام کے اس کے اور مولانا غالبی جو تھا یہ خان پندر سا تاریخ کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایوب خان قومی اسمبلی کے مردوں کا حلف لے رہا تھا تو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ہر ایک کو لا کر کھڑا کرتا تھا اور اس سے حلف لیتا تھا. اخبار میں تصویریں ہیں حلف پڑا مولانا میں کسی ایسے معنی کا کسی چیز کسی چیز کا پابند نہیں ہوں گا جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں, مطلب جیسے میں بولا نا میں کسی ایسی چیز کا پابند نہیں ہوں گا جو کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوگی. سعید خان سے یہ بیچ میں کھو دیا تھا سعید صاحب اوپر سے آئے تھے اسٹائر کے بیان تو سنیں آپ کہیں گے دیواروں کو اڑائے گا انسان کو پکڑ کے اس کے پیڈ پر چڑھ جائے گا اور جب وہ سیٹ کرا کر آم پر بیٹھ کر تھا کوئی مزدور کسان دیا جا سکتا جی سیدھا بچے آئیں گے مطلب اس کا کوئی ہوتا تھا کوئی بوری 20-30 کلو جس دن کھا سکتا تھا وہ بھی اٹھا سکتا جب تک پہنچا نہیں اس کو کتنی آج نہیں تھی کوئی بات آپ پوچھتے ہیں تو پوچھیں جی نکل کر کے دعا کرتے ہیں صاحب وہ جو رومان صاحب کے لیے نقش لانا ہوگا آپ نے تو کیسے لائیں گے چھٹی کے وقت لے آئے نا کوئی آدمی بھی یہاں پر ہونا اس کے والے کر رہے ہیں نا تو گھر پر دس لے کر والے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یاد رکھیں صاحب وہ جو رومان صاحب کو جائیداد کے ناشتے ہوں گا لوں گا لکھے کہ وہی کنڈری اور ایک کنڈری انجینئر مفت پکڑے کور کے اسی کو مل گیا جب زمین گھر پرتی کرتے ہیں نا اس کو ایک مفت گھر دیتے ہیں کھیت پر بات کرنے کی معاہدہ اس کو چھا سکتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اس کو کیا ہوا ہے لیکن کنٹری پہ اپنا نہیں کنڈری جانی نرمان صاحب کنٹری والے گئے کہ نرس فن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

Thank you.